بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري إشريني mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibadir rahman li sheikh al fadil abdur razzaq ibn abdul muhsin al badr hafidhahullah ta'ala. Tulifikia asifatu asadisa, sifa ya nne, sifa ya sita katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buduhum an majalis albatil walmunkarat, katika sifa ya waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kujiweka mbali kwao kutokamana na vikao vya batil, kutokamana na vikao vya maovu na mambo ya munkar. Waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala hawaendi kukaa katika sehemu ambazo kuna batil, katika sehemu ambazo kuna munkar ndani yake. Qala azza wa jalla, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama. La yashhaduna az-zur ay la yashhaduna majalis al-batil, hawudhuri katika mikao ya batil. Wa idha marru bil laghwi marru kirama, na pindi wapitapo penye upuuzi hupita kwa heshima zao. Marru kirama. Qala al-Shaykh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, wa min akhlaqi ibadir rahman, na katika tabia nzuri za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma, wa jamili sifatihim, na katika sifa zao nzuri, annahum yunazzihuna anfusahum an huduri almajalis allati ya'ummu fiha almunkar, ni kuwa wao hujitakasa nafsi zao kutokamana na kuhudhuria katika vikao ambavyo vimeenea ndani yake munkar. Wayaghmuruha albatil wallaghu almuharram, na vikao ambavyo vimefunikwa na batil na mambo ya upuzi yaliyoharamishwa. Faqawluhu azza wa jalla, walladhina la yashhaduna az-zur أي لا يحضرون الزور والباطل ولا يغشون مجالسه ولا يشاركون أهله, معنى ياك هوذري كتك مكاو يا باطل نووف, هوكاي كتك فيكاو كما إيفو, ولا هو شركيان نوات وباطل نوات ووف, ووجي كمبال نكجي تنغ نوام. Fayadkhulu fil ayati sabiqa, kwa hivyo yaingia katika hii aya tulitangulia hapa kuitaja, almajalisul qa'imatu 'ala almaasi wal atham, mikao ambayo imewekwa kwa ajili ya maasi na madhambi, kalghibati wan namima was sukhriya wal istihza والكذب والغنى كما vikao vya usengenyaji, vikao vya umbea. Kuna watu ukaa vikao khaso kwa ajili ya umbea, taona kuna maskan maalum ambao wakikaa pale ni kusengenya na umbea tu. Wanaume wamekaa pale, lakini kila anayekuja unanyeti, una habari bwana, wajua mtu fulani hivi na hivi, mke wa mtu fulani kadha wa kadha, mtoto wa mtu fulani kadha wa kadha. Yani hakuna mazungumzo katika mikao kama yale isipokuwa ni mambo ya kusengenyana na mambo ya umbea wa sukhria, na kufanyia watu mashara na istihza wal kadhib, na uongo mwingi unaopita pale. Na mfano wa mikao kama haya ni yale mikao ya gazeti ya asubuhi. Ushapita mahali kwa uzoma gazeti ya asubuhi, mkaona vile namna watu walivyokusanyana, waita bunge. Fikiri mshaona mabarabarani pale pakiuzoma gazeti, ukawa watu wengi pale wakazungumza uongo mtupu. Yani mtu azungumza utafikiri yeye ndio rais, ama azungumza utafikiri yeye ni waziri, na uongo mwingi ukazungumzwa pale. Hamikao kama hayo ndio inaokusudiwa hapa. Walghina, na mikao ya manyimbo, na hili utalipata katika baadhi ya harusi zetu, manyimbo na fujo. Kuhudhuria katika sehemu kama zile, waumini wa kisawa sawa walio na sifa hii hawahudhurii katika sehemu kama zile. Wa mushahadati almunkarat walfawahish allati tu'radu fi shashati at-tilfaz wa ajhizati al-jawwal wa ghayri dhalika, na kushuhudia mambo ya munkar na uchafu yanayowekwa katika ma TV ama katika masimu na sehemu nyinginezo. Hawahudhurii waumini wa kisawasawa sehemu kama hizi. Kwa hiyo haya mikao yote yaingia katika yale mikao ambayo waumini walio na sifa hii hawahudhurii wala hawakai. Na ikiwa mtu bahati mbaya amekaa akakuta mambo ya munkar pale, moja kwa moja fanya nini? Uondoka katika ile sehemu. Uondoka katika ile sehemu, hakai na watu kama hao. Na hapa kuna fikra ambayo iko na baadhi ya awamu, usema kuwa sasa nyinyi mnaojua msipokaa na hao watu, alafu watajuaje kuwa hii si sawa? Wajua mkiwa pale ndio mwakataza, mwamrisha. Yalaiti wangelikuwa wasikia, yalaiti ingelikuwa wasikia. Tawaambia hivi, haya hivyo vikao vunjeni, msikae tena. Ikiwa msikia kweli hivyo vikao mnavyokaa mabarabarani, mkitizama wanaopita, kama ni wanawake wako uchi, kama nini, msikae tena. Kama kweli msikiliza, haya msikae tena. Na kuna vikao vingine viovu zaidi. Vikao hivyo wakikaa, ukiwaona watu na ndevu zao, tafikiria ni watu wana dini kabisa. Kazi yao kuwazungumza masalafi tu. Kikaa kwenye kile kikao, unsikia wansema mijuhala, mijahil murakkab. Lakini wao ndio wanaokaa chini hivi wakaanza kupanga, wakaanza kuizungumza da'wa ya ahli sunna. Yule sheikh fulani hivi, yule sheikh fulani hivi, yule sheikh fulani hivi. Mviovu zaidi vikao kama hivi, ni viovu zaidi, munkar wake ni mkubwa zaidi, kwa sababu ya usengenyaji wao wa watu wa haki. Na haya pia yapo, mikao iko kama hii pia. Ukiona wewe za kufikiria ni watu ambao wamekaa pale wazungumza mambo ya dini, kumbe wamekaa pale kazi yao ni kuzungumza intiqadat ambazo wao wadhania ndio sawa dhidi ya ahli sunna. Kwa hivyo wakikaa pale wataanza kusengenya ahli sunna. Mikao kama haya ni ya hatari zaidi, iweke mbali nayo. ويدخل فيها المجالس القائمة على ترويج الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة والأعمال المبتدعة min duati sui wa dhalal. Na hapa pia ingia vikao ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kufikisha fikra potofu. Ukaona watu wamekaa kwa siri, kumbe walishana fikra za kikhawariji. Mahariji wakubwa wamekaa kando. Sasa wewe utaki pepo ya basi, kuna mission ya kujilepua, onaje? Mara ghafla tuona vijana wampotea. Kunani? Kumbe kule vikao, vile vikao viovu vile vya khawariji wanavokaa. Khawariji dini yao ni ya kisirisiri, hawaizungumzi hivi mbele za watu. Kono wakaa mikao yao kisirisiri. Hivi vikao pia mu'min ajiepushe navyo, vikao vya rai mbovu na matendo ya uzushi. Kaudhuria katika kikao cha maulidi, kisha sema mimi sifanyi kitu, mimi naonakaa tu pale naongojea kula biriani nde zangu. Ndio kukaa pale sasa, ndio waisabika katika wawe. Kuna wengine kwa sababu ile sponsor pengine labda ana biashara na yeye, aona biashara itakatika, kwa hivyo akialikwa lazima uhudhurie, kisha akae nyuma kule. Sasa mimi siingii pale, nakaa tu pale nyuma. Umo walladhina la yashhaduna zur, wewe umeshuhudia vikao vya uovu, vikao vya bid'a na uzushi katika dini ya Allah. Jiepushe na mikao kama haya, mikao ya walinganizi waovu wa upotofu. Ukakaa wamsikiliza mzushi, mtu wa bid'a na uzushi, pia ni vikao ambavyo waumini hawatakikani kukaa. Wayadkhulu fiha aidan almajalis allati tuqamu fiha a'yadul mushrikin, na hapa pia yaingia vikao ambavyo huwekwa kwa ajili ya sherehe za washirikina. Walmawasim allati yakhtalifuna fiha, misimu ambayo wao hufanya zile sherehe zao na kukutana. Fayahrumu ala almuslim, fayahrumu ala almuslimi huduruha au tahniyatuhum wa idharu alfarahi wasururi biha, ni haramu kwa muislamu kuhudhuria katika sherehe kama hizo na kuwapongeza katika sherehe kama hizo. Kadhalika ni haramu kwa wao kuonyesha furaha kwa sherehe za washirikina na makafiri. Lakini hebu tutizame kiukweli, ni wangapi katika ndugu zetu ambao wao ndio wanaofanikisha sherehe za makafiri? Ikifika sherehe za mwaka mpya wa makafiri, asilimia kubwa katika wale wanaohudhuria katika baadhi ya sehemu, kama tukizungumzia kwetu Mombasa, utakuta kulight house imejaa Waislamu. Si ajabu asilimia 70 mpaka 80 ni Waislamu. Kisha watoke pale, happy new year, happy new year. Sisemi hivi wende ukasherehekee mwaka mpya wa Kiislamu, utakuwa sasa mzushi pia. Hakuna kitu chaitwa sherehe ya mwaka mpya katika Uislamu. Mtume wa sallam ametufundisha idi zetu ngapi? Mbili, Eidul Fitr na Eidul Adha. Na tuna Eid ya usbu' kila Ijumaa. Lakini Eid tunazosherehekea ni mbili, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukaona washerehekea na makafiri idi zao, bali idi zingine ambazo zanasibishwa na dini ya ukafiri pia ukaona watu Merry Christmas, tena iwa furahi kumwambia hivyo, ampongeza mtu kuzaliwa Mungu wake anamuitakidi ni Mungu yeye, sababu wao waitakidi ndio Mungu wao anzaliwa, Mungu wa ajabu wa kuzaliwa huyo. Oh, itakidi kwa yule Mungu wao umezaliwa siku hiyo. Sasa wewe wapapongezi kwa ile itikadi yao mbovu. Haya yote ni haramu kwa Muislamu. Na pia kuiga sherehe kama hizo wanazozifanya, kama kwa mfano kusherehekea siku ya kuzaliwa. Wengi wapo tumu katika ndugu zetu Waislamu ambao ikifika siku ya kuzaliwa mtu asherehekea. Kwa nini? Kwa sababu ameona kufaru wafanya na yeye pia yafanya kama wao. pia vikao kama hivyo vya sherehe kama hizo ni azur, haifai kuhudhuria. Walladhina la yashhaduna azur, haifai kwa muislamu kuhudhuria katika sehemu kama hizo. We shangaa shekhi, wamuona mtu jirani tumu siku hiyo kupigwa mangoma, mtaa mzima watasikia zile ngoma, fujo. Kuna nini? Ah, fulani asherekea mtoto wake birthday yake, aitwa Muhammad, aitwa Ali, aitwa Abdullah, aitwa Abdurrahman, majina yetu muislamu. Lakini huyo huyo ikifika Idul Adha, sisi maskini hatuna pesa za kutinda mbuzi. Wewe huna pesa za kutinda mbuzi? Wewe waweza kusherekea birthday wewe? Mbona watu wafanya dini kama mchezo? Dini ya Allah waifanyia mchezo? Wewe ikifika fitri ya kusanya tu man' wa hat. Unajua kuna watu watavyosema man' wa hat, lete lakini mimi nazuia. Kiambiwa mimi maskini sina kitu, kumbe apanga ataka kutumia resheni ya mwezi mzima. Lakini ikifika siku ya pati, huyu huyu huyu mpuzi huyu utamuona amejaza chakula kule na keki na nini na fakhri na kukodisha maspika na nini ndani ya mtaa, fujo kabisa. Hakuna kama yeye. Idul Adha mara moja kwa mwaka, mara moja peke yake kwa mwaka. Asema hana uwezo wa kuchinja mbuzi, lakini alichinja watatu kwenye pati ambayo pia yafanya mara moja kwa mwaka kwao. Umeona namna anavyofanya? Sasa huyu yafanya mchezo na dini yake sallallahu alaihi wasallam. Yani hivi ni sawa kweli watu wanavyofanya kweli? Mtu atumia gharama ngapi katika mambo ambayo ni haramu kwake kuyafanya? Na haya nishayazungumza tena kwa maneno makali kule nyuma, yatosha. Songe mbele tu hapo. Fajamiu ma taqaddama tashmaluhu al-aya, yote tulotangulia kuyataja yameingia katika hii aya, yamekusanywa katika hii aya. Walihadha tanawwa'at ibaratu as-salaf as-salih fi bayan al-murad bi-zuri fi al-aya. Na kwa sababu hiyo utaona ibara za salaf as-salih zimetofautiana, zimekuja mbali mbali katika kubainisha nini azur katika hii aya. Bimaana hivi vitu vyote vingia kuwa nini azur. قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ساق أقوال السلف في الآية. الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله كتك كتاب جاك جامع البيان بعد يكتاج أقوال ذا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كتك كتفسيري آية كسيمة. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال قول أمبوني أولى زيدك وكتك أساوى كتك كتفسيره آية اسمه هذي. والذين لا يشهدون شيئا من الباطل نوال أمبو هو شهود لي نكوذرية كتك تشوت أمبوني باطل لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره سو شركين wala nyimbo. Nyimbo leo watu wameathirika mpaka wengine wakaingia katika kuzihalalisha, waitwa mashekhe hao, wasema kupiga nyimbo halali, bora tu wewe ukae nyumbani kwako, usinywe na tembo tu, usinywe na pombe, wewe piga madebe yako tu pale ndani kama mwenda wazimu, basi hakuna neno. Jamaa salala, hata kama mtu si shekhe ukimwambia neno kuangalia hivi jamaa atakuntumbukiza shimoni huyo, hivi hivi wazi wazi. Jamaa nyimbo si haramu? Allahu musta'an, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Kwa hivyo pia zaingia hapo ndani. Wala kadhiban, uongo pia uingia hapa ndani. Wala ghaira, wala chochote cha katika batil, vyote vingia hapa ndani. Qala wa kul ma lazimahu ismu zur, yote ambayo yamelazimiana na jina la azur, yani albatil, li anna Allah amma fi wasfihi iyahum annahum la yashhaduna azur. Allah subhanahu wa ta'ala hi sifa ameitaja kwa ujumla, imeenea kila aina ya batil, kila aina ya batili ingia hapa. فعباد الرحمن لا يشهدون هذه المجالس بجميع صورها وجوهما والله هوذري katika mikao kama haya kwa sura zake zote iwe ndani kuna uongo hawahudhuri iwe ndani kuna usengenyaji hawahudhuri iwe ndani kuna umbea hawahudhuri iwe ndani kuna nyimbo za pigwa pale ndani hawahudhuri chochote katika batil wa min babi aula an alla yaqa minhum az-zur ikiwa hawahudhuri basi min babi aula pia wao hawafanyi hayo mambo ya batil na mambo ya uzushi na uongo na mengineyo وقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما فهم لا يغشونها ولا يأتون شيئا منها قصدا هوايingi katika vikao kama hivi wakawa katika wale wanaokaa pale wala hawafanyi chochote katika yale yanayofanywa na watu hao wa batil kwa kukusudia ولكن إن قدر أن مر أحد منهم بمجلس فيه شيء من هذه المنكرات أو الباطل فإنه يمر بها مكرما نفسه عنها معرضا عنها ومتنزها عن الجلوس فيها إكتوكيكم فانو تكدريكم فانو مجواو أكوذريك تككاو kisha akaona moja katika haya mambo ya munkarat mambo katika haya batili yafanyika umealikwa harusini ukifika pale kimya umekaa hivi mara ghafla kwanza kupigwa madebe ah wewe hukunu ukuhudhuria pale kuwa wajua kama kitafanyikana kitendo kama kile kikapatikana kitendo kiovu kama hicho basi akisikia madebe yapigwa pale fa innahu yamurru biha mukriman nafsahu anha asimama pole pole aitukuza nafsi yake kutokana na uchafu kama huu unaofanyika aondoka mu'ridan anha apuuza vikao kama hivi mutanazzihan anil julusi fiha ajitakasa nafsi yake kutokana na kukaa katika vikao kama hivi na pia katika vikao vya batil vikao vya watu wa kutumia uraibu haswa wa marungi hivi ni vikao usiseme mimi siri nakaa tu kwa sababu ni vikao vya kupoteza wakati na kupoteza umri hii tulizungumzia hasa kwa sababu ni jambo ambalo limeenea katika mshtamaa kaona watu wamekaa usiku mzima watu walagati tu hasikiza yale maneno yanayozungumzwa kuna wengine yafaa kwani mazungumzo gani yanayozungumzwa pale ukisikia mazungumzo zungumzwa pale utajua wazi hawa sasa hivi kidogo wamevaa uenda wazimu mpaka akili zao zirudi sawa sawa kidogo wamevaa uenda wazimu kwa vikao kama hivi havifai kwa Muislamu kuhudhuria usiseme kwa mimi nakaa tu pale ili nipate biashara hakuna kitu kama hicho ni haram kukaa katika kila kikao ambacho ni cha batil na kuna batil zaidi ya maasi yanayofanyika katika sehemu kama hizi ukawakuta wengine waacha swala wengine tena lakini mimi natema alafu na swali alafu hiyo akili yako itakuwa kwenye swala kweli au kwenye nahwa si ndio na watu waswali vituko vituko sijui alitawadha vipi huko mara ghafla nasema mimi na swali nyumbani na mvarinda hiyo swali huyo kweli ni hamjasikia vituko vyao hivi kuna watu washafanya kushakula madude anatoka nyumbani ametoka na kamisi ya mkewe hajui atoka nje akiona baba umfanya nini hivyo kisha rudi nyumbani na kubadilisha nguo si haramu sio si haramu tungeona vituko hivi kuna mmoja siku moja nilifuata semi sili tena bwana shajua haramu mjuaje sikiliza mia nieleza mwenyewe sikuambiwa na mtu huyo mwenyewe alikula hayo marunje asema jana usiku nimeangusha kijiti cha kuwasha sigara sio kuta sigara kimeanguka sasa kuna giza pale nikasema mpaka nikipate kijiti akaanza kuwasha kiribiti huku yuangalia kiko wapi cha kwanza kazima kawasha tena atafuta cha pili kazima akamaliza sijui vijiti vingapi kisha akakiona akakiokota kile kijiti kisha ndo akawasha sigara pumbavu kweli kweli wallahi Kisha ya mwenyewe akasema sema wallahi, yani mimi nimejiona mjinga safihi mkubwa hakuna kama mimi. Kitu gani kimenipelekea huko? Sema kwa sababu akili yangu haifanyi kazi sawa sawa. Wallahi ya mwenyewe mimi sikumuuliza, nimesema wallahi haram. Atakayekwambia halali mwambie aje kwangu aniulize mimi. Kwa wenyewe wajua hivyo. Kwa mmekusudia kutaja hayo na hayo mifano, tujiepusheni jamani na mambo kama haya. Twaweza ikiwa na hamu sana kunywa kahawa na chai, kunywa kahawa na chai, kula biskuti, vitu vingi halalan tayyiban ya akhi. Sasa badala ya kula majani yale si ule figili kweli, ama tafuta kabeji ule, kama kweli si majani tu, chukua kabeji kula kama sungura, hakuna mtu atakwambia kitu. Ama chukua spinach kula, kuna mtu mkataza? La, kila kitu haram, si kila kitu. Kuna kabeji, kuna spinach, kuna sukuma wiki, kuna mboga za mchicha, kuna figili, kuna kila kitu hiki cha halali, hivi viko vingi sana, chukua kula, wachana na hiki ambacho ni haram, na utapata faida kubwa sana katika mwili wako kuliko hii ambayo baadaye ya kuletea matatizo katika afya yako. اللهم المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.